Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Jest polska reakcja na próbę otrucia Siergieja Skripala. Decyzję przedstawia w tej chwili szef MSZ-u. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wybory samorządowe. W Kemerowie na Syberii żałoba. W pożarze w centrum handlowo-rozrywkowym zginęły według najnowszych informacji 64 osoby. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przed chwilą przedstawił decyzję w sprawie reakcji Polski na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Zostanie od nas wydalonych 4 rosyjskich dyplomatów. Bruksela zdecydowała tymczasem, że wezwany na konsultacje ambasador Rosji przy Unii Europejskiej pozostanie na konsultacjach tak długo, jak tego będzie wymagała sytuacja. Markus Ederer został wezwany w reakcji na atak chemiczny. Rzeczniczka komisji Maja Kociancic poinformowała, że ambasador wczoraj spotkał się z szefową unijnej dyplomacji Federico Mogherini. W najbliższych dniach ma także zaplanowane spotkania z przedstawicielami innych instytucji. To było działanie wyjątkowe, czyli wezwanie unijnego ambasadora na konsultacje. Ta decyzja została podjęta na najwyższym szczeblu. Pozostałe leżą już w gestii krajów członkowskich. Kilkanaście unijnych państw ma dziś ogłosić dodatkowe działania. Wśród rozpatrywanych decyzji jest wyrzucenie rosyjskich dyplomatów ze swojego terytorium bądź wezwanie na konsultacje ambasadorów akredytowanych w Rosji. Unijny korpus dyplomatyczny nie koordynuje tych działań. Nie zdecydowały się na nie wszystkie państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wybory samorządowe. Sprawą zajęła się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Wybory muszą się odbyć i ustawa stawia pewne wymagania. Po tej weryfikacji oczywiście będziemy analizować tę sytuację i są instrumenty przy wykonywaniu budżetu państwa, które pozwalają na przekierowanie odpowiednich kwot na takie rzeczy czy takie sytuacje, które są rzeczywiście niezbędne. Także nie ma obawy o to, że wybory się nie odbędą, czy że ich finansowanie jest zagrożone. Mówi wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Szef PKW Wojciech Hermeliński ocenił niedawno, że po znowelizowaniu ordynacji wyborczej na jesienne wybory samorządowe potrzeba 600 milionów złotych. Trzydniowa żałoba w Kemerowie na Syberii Zachodniej w Rosji. Według ostatnich danych w pożarze, który wybuchł w centrum handlowo-rozrywkowym, życie straciły 64 osoby. Nadal jednak trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, bo na liście zaginionych jest jeszcze około 10 osób. 10 osób jest także w szpitalach. Komitet śledczy wszczął śledztwo w związku z naruszeniem norm bezpieczeństwa przez kierownictwo Centrum i Ochronę. Zatrzymano do tej pory 4 osoby. Wśród możliwych przyczyn tragedii pod uwagę brane są podpalenie, nieostrożne obchodzenie się z ogniem i zwarcie instalacji elektrycznej. Pożar wybuchł na 4. piętrze zimowej wiśni, tam gdzie znajdowały się sale kinowe i pomieszczenia dla dzieci. Gdy w budynku pojawił się ogień i trujący dym, okazało się, że drzwi sal kinowych są zamknięte i nie można ich otworzyć od środka. Rodzice dzieci, które znajdowały się wewnątrz, opowiadali o tym, jak akcję ratunkową utrudniali pracownicy ochrony centrum handlowego. Dość moja była tam. Moja córka tam była i gdy zaczęła wchodzić po schodach, zobaczyła ogień i dym. Próbowała uciekać, ale jej nie przepuścili. Mówiła, że to ochrona, tacy panowie w mundurach. Świadkowie zdarzenia i rodzice dzieci, które zginęły w pożarze, twierdzą, że strażacy nie byli odpowiednio przygotowani do prowadzenia akcji ratunkowej. W całej Rosji rozpoczęto kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w centrach handlowych. Wreszcie w województwie warmińsko-mazurskim rozebrano pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Monument mieścił się u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Krasickiego. Pomnik trzeba było usunąć do końca marca, bo taki obowiązek na samorządy nakłada ustawa dekomunizacyjna, tłumaczy burmistrz Reszla Marek Janiszewski. Taki pomnik u nas w Reszlu jeden jest, który został wybudowany w 1969 roku jako akt wdzięczności społeczeństwa Reszla żołnierzom Armii Radzieckiej. Miejsce po rozbiórce nie pozostanie puste, władze miasta planują w przyszłości postawić tam pomnik Orła Białego. To był serwis Trójki. W nocy sporo chmur, słabe opady deszczu na zachodzie, deszcz oraz deszcz ze śniegiem we wschodniej części kraju, a śnieg na Pomorzu Północnym Wschodzie, na obszarach podgórskich i w górach, na termometrach od minus 3 do plus 2 stopni. Jutro chmury i przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz. Na Północnym Wschodzie, Pomorzu Wschodnim i na Kujawach i Przedgórzu Sudeckim także opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Sudetach śniegu. Od 2 do 5 stopni na północy i na Przedgórzu i od 6 do 8 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

day. Maja 1988 roku, czyli prawie 30 lat temu, ukazał się album Prince'a zatytułowany, no właśnie, Love Sexy. Dzień dobry Państwu, mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. Jak zwykle rozpoczął nasze spotkanie w audycji Soul to Soul mistrz. Niewiarygodne, że ten krążek już tyle lat jest z nami i cieszy nasze uszy. Alphabet Street to oczywiście nagranie w wersji albumowej, pojawiło się na rozpoczęcie naszego dzisiejszego programu. Ono jeszcze wróci w wersji singlowej dokładnie 23 kwietnia, kiedy ten singiel się ukazał. It's an honor and a privilege to bring to you the Stevie Wonder remix. What the fuss? Yo, Stevie, sing it. If I'm caught in a dance party without my dancing shoes and everybody dances on my back beat, shame on me. If I'm out of my business just doing the right thing and you try to find me off in the street, shame. Blessing to come their way, but they ain't trying to get in the knee. W tym utworze również wystąpił Prynz, grając na gitarze, chórki zaśpiewały dziewczęta z En Vogue, a oczywiście wykonawcą, kompozytorem i najważniejszą postacią w tym utworze był Stevie Wonder. So What The Fuss, A Time To Love, rok 2005. The Time To Love to oczywiście tytuł albumu, z którego pochodziło to właśnie nagranie. a chance, I can still show you romance. I know that you still savor for my flavor, babe. So stop playing hard to get. Let's make love like we first met. Mary J. Blige i album My Life, rok 1994. Zawsze bawią mnie wszelkiego rodzaju porównania, czy też określania z czyjegoś stylu muzycznego. Tak jest również w przypadku Mary J. Blige, który został przez niektórych krytyków określony jako R&B swing. No, można i tak, proszę Państwa. Yeah. You better remember everything that, we did together. If we can work it out, yeah, girl, there is no doubt, you know I'm passing out, that we can be together still till the end. That would be nice. 'Cause you're my best friend till the end. Till the end. Someday, okay. To pick up the pieces, baby, that we made. I'm tired of you breaking shit. And it would be a crime to let it steal our peace of mind. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my thank you. Zawsze powtarzałem, że strach jest największym wrogiem człowieka. Curtis Harding, tytuł piosenki Till the End, tytuł albumu Face Your Fear. Przenosimy się do Londynu. My happiness is gone with autumn, winter, spring. Gone with all the songs the bluebirds used to sing. I know where I belong, in the magic smell of green. I'll never be alone if you're shining down on me. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on keeping on. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on. The first sign of your love is always new to me. Smiling up above, fulfilling all my ever dreams. I'm looking to the sky and wish my feet to leave the ground. I wanna chase you all my life, yeah, 'cause in you my joy is found. Wiele miesięcy temu legendarny druk Sławek zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, zaraz ci wyślę link do takiego artysty z Londynu, którego powinien ci się spodobać, bo ty lubisz taki właśnie soul. No i wysłał. I tak odkryłem Milesa Sanko. My Inspiration to tytuł tego nagrania. One more night. one more night till the morning. One more. Michael Kiwanuka. Każdy jego występ jest po prostu magiczny i zawsze jest pełen nieprawdopodobnych emocji. Skoro jesteśmy w Londynie, to nie może zabraknąć nagrania tej pani. Me out like I'll Moje podejście do twórczości Amy Winehouse jeszcze zmieniło się na bardziej pozytywne po obejrzeniu filmu zatytułowanego Amy. Najpiękniejszy dokument o miłości, jaki kiedykolwiek widziałem. I see the writing on the wall. I see behind the look you gave me. You need something better. It could be so much better now. Rule to raczej tytuł, który kojarzył nam się do tej pory z Lennym Krawicem, a tymczasem w ubiegłym roku tak zatytułowała swoją nową płytę LDC. Głos męski w tym nagraniu Give Your More należał do Johna Legenda. Proszę uprzejmie, zatem, no właśnie, zaczynamy teraz całą serię nagrań z ósemką na końcu. 2008 rok, Evolver, John Legend. It's harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe I guess, 'cause everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before, and everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try. I don't care what the people say, they're probably lonely anyway. Baby, don't fill up your head with he said, she said. It seems like you just don't know. The radio's on, you're tuning me out. I'm trying to speak, you're turning me down. And I know one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe Tak było 10 lat temu na płycie Johna Legenda Evolver, a 50 lat temu... Filadelfia, kłania się uprzejmie Archie Bell and the Drells, Tighten Up, rok 1968. A 30 lat temu było tak. Utwór, który jest wielkim przebojem, DJ-e współcześni nazywają bangerami i to jest właśnie taki nieśmiertelny banger, którego można słuchać i tańczyć i noga sama chodzi, a jak nie chodzi, to znaczy, że trzeba ją leczyć. I'm Every Woman, Chaka Khan, 1978 rok. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania kolejny wielki przebój, tym razem z 98 roku, Brandy i Monika, The Boy Is Mine. Ewa Redel, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.